ay yaratim yo xamantene dañu deugar kecc dañu yekitiku deugar wa intusuhum deglul wa intusuhum ñom su len dalé hasanatun yiw yaqulu dañ nan hadhihi li kat min indillahi fa yalla la joge wa intusuhum su len dalé sayyi'atun aw musiba aw lor yaqulu dañ nan hadhihi li kat min indika fi yaw la joge yow yenenbi sallallahu alayhi wasallam yow ya ay gaf motax qul wa khal kullul lepp min indillahi fa yalla la joge fama li haula ala lan mo dal gay al qawm ni le nit ba tax la yakaduna duñu xaw yafqahuna di deg ci senu xel man sen xol buñ de gaaw comprendre hadithan wax xawuñu sax mëna comprendre wax du wax wax du yiw doga wax nak wax ji ben nan la me yow xam nga ni wax ji soko fi rewe yow ni ngi ko fi rewe zahir bi nonu rek contradiction day am ci ñaari wax yi contradiction day am legui nak dañ nan la deglul firi yi possible mu bax bu ñëk bi moy wa in tusibhum bulen dale hazanatum yu yaqulu dañ nan hadhihi li kat min indillahi fi yalla la joge lolu mom non la amul luñ ci wax ndax dogal yalla la deg way entou bu mu len dalay sayyatun lu bon yaqulu dagn nan hadi li kat min indika fi yow lu joge qul waxal ne kullun min indillah li lepp ci yalla la joge lu bon lepp ci yalla la joge yalla ne fama li haula legi nak jappal a partir de manam bu fini nak meme firi bi la yo bu fini legi nak a partir de fi fi la affaire yi changer manam ci ngay amé loñuy natalé et cetera deglu fama li haula ana lan modal al qawmi gay ñi la yakaduna ñom xawuñu sax di nek ño xamne yaqahuna dañuy deg dañuy comprendre hadithan wax ba tax ne bi an yaqulu ba tax ñu nan lool ngay natalé ma asabaka nak bañu nan sax ñom nan lepp lu la dal min hasanatin ci yu fa min allah ci yalla la joge wa ma asabaka tilla dal min sayyi'atin ci lor fa min nafsika ci yow la joge deng voilà ci ba tax ñuy wax nan bi am yaqulu ba nan wa arsal an deng lool moy premier bi kon de ce fait ma asabaka min hasan fa min allah ma asabaka min sayyi'at fa min nafsika fini kon lool waxu ga ye la kon moy comme la nekkon ci kaw rek premier principe bi dafa deugural voilà di yalla di waxtal manam kullun min indillah voilà qul kullun min indillah lepp ci yalla la joge ñi nga ni waaw ñu la jappal bu la bobu do ñu wax la benen bi bo premier façon la ñu koy deg benen bi moy fama li haula ana lan modal gay al qawm gayini la yakadu ñoo ba tax xawuñu sax meuna kom yaqahuna di comprendre hadithan wax xamal ne ma asabaka lepp lu la dal min hasanatin ci yiw fa min allah ci yalla la joge lolu moy han yalla ko bind khalqan ci dogal ko moko dogal khalqan ci bind ko wa ma asabaka lepp lu la dal min sayyi'atin ci lor ci musiba fa min nafsika ci yow la joge kasban ndax ci ya ko fagu manam jëf ji ci yow la amé lu la dal ci lor rek jëf ji ci yow la amé tay jeuf ji manam yow yaay cause bi dal yow sabab bi nga mais du yow ya ko dogal yow sabab bi nga ya wala deng lool moy sabab bi kon lool mo manam moy kasbu bi la manam ya ko fagu mais ya la ko dogal deng gom gum yalla gi gum yalla gi ne ci xolu nit yalla ko bind dogal ko ci mais nit ki gëm nit ki mom lañuy wax ni mom mo gëm xam nga duñ ne yalla gëm nit ki mo gëm mais ku bind gëm yalla gi ci xol bi ku ko ci dogal yalla yakana lol leer fi tamit nonu la kefir gi kan mo ne yefir nit ki ku bind kefir gi ci xol bi yalla fi nak le fait que mo ne lula dal ci yiw ci yalla la joge te lepp lula dal ci lor ci yaw la joge mais limi tekki moy lolou ya ko fagu mais yalla moko dogal mais tudul lolou lolou dafa melni rek li nga xamantene manam mom mo sax ci ci alquran ak di nañ té lolu boko xolé ci ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayr maghdubi alayhim wala dhalin la wax waxul ghayr ladina akhadta alayhim wa adlaltahum waxul lol an'amta alayhim la wax pourtant ya lin xewale mais bi mi ñew ci ñing méré dañ ñing méré rek ak ñi sanku waxul ñi nga sanku waxul ñi nga méré voilà lool nak parce que yalla comme dina bi yadikal khair yalla ci say loxol yuune te pourtant lu bax ak lu bon yeb ci yalla lay jogi comme ni hadith bo wax han wal qadaru khairu wa sharru ak dogal bu bax rek bu bon mais lu tax fi ñu ne yalla yow lu bax rek ci loxo yow han moy lool teggin gi la teggin gi la est ce que de plus ñu en général bu ñi set ci ñu ngir li bon dal lañuy set ku koy attribuer wa li dal en tout cas teggin gi dal lañuy xol manam biñu am par rapport ak borom subhanahu wa ta'ala parce que yalla kenn du ko wax manam comme ni yentou sallahu wa wa sharru laysa ilayka bi yadikal khayru wa sharru laysa ilayka sharru laysa ilayka wa dimension voilà moy kenn du jaar wa sharru yoon wu bon laysa ilayka day tek lu bon laysa ilayka du jëm ci yow manam nit bu jaaré ci lu bon du yex ci yow lolou mën na tek lool mën na tek wa sharru lu bon laysa ilayka kenn du lako askanale ndax tegginu jaam warul yek ci nan yalla yow yaay lu motax mam ibrahim alayhi salatu wassalam lolou la wax rabbi alladhi walladhi huwa yut'imuni wa yasqini bu nan naka lako amna fum num jekk wax bim nan momay gindi wala walladhi khalaqani moma bindu fa huwa yahdini momay gindi walladhi moy yalla moy ki nga xamne yut'imuni mom momay dundal wa yasqini momay nandal fa idha maridtu momay lele momay nandal fa idha maridtu suma febare waxul suma febarale mom man suma febare fa huwa yasfini mom momay safaral deug mu delo wat safara ge ci yalla febar bi mom bopom lako askana la wa huwa te mom mu alladhi moy kamne yox yumituni momay ray wax ma yahini te momay dundal fofu da fekk ne ray gi du problème parce que ray gi moy tax mu dem aljana mu ne wo wala bi te moy yalla moy ki nga xamne huwa moy han atma mom lay xemem an yaghfira li ci mu jéggal ma khati'ati sama njum te gi yawma din bisu fayda mais ban njum te lay wax fofu ibn arabi al-hatimi radiyallahu anhu neena gisante nak mom ibrahim alayhi salatu wassalam parce que xam nga mom da dal gisante mom ibrahim lu bari alayhi salatu wassalam yeenanti yu bari da len dal gis neena nak yeenanti yalla isa alayhi salatu wassalam la epplima dal gis limay gis té duma nelaw mais néna mom ibrahim mom alayhi salatu wassalam d'ailleurs sax jangulona ma alcorane bamou jeex té mom momako laaj sa yuma yexé ci fuñ ko tuddé rek day joy wa lolu def jeexital bu bari ci man néna dama laaj mom ibrahim alayhi salatu wassalam niko ana lan ngay wax sama njumté gogou mu né askanalé gima askanalé fiéwal bi sama bop té ma xamné yalla ko dogal té lutax askanalé wumuko andak pourtant téggena tax lan ngay xalat ci qadari bi nga xamne mom day taxaw fi di baña han askan la ndogal ci yalla subhanahu wa ta'ala deng lolu kon ben la ci firiyin benen firiyin bi manam mom mo ñaaral bi amna ñattel ñattel bi moy ma fama li haula ana lan mo dal al qawm gay nga xamne la yakaduna xawñu sax yafqahuna di deg han di comprendre hadith lay wax ma asabaka lepp lu la dal min hasanatin ci yow fa min allah ci yalla la joge wa ma asabaka lepp lu la dal min sayiatin ci lu bon fa min nafsika bi maana afa min nafsika est ce que ci yow la joge est ce que ci yow la joge parce que lolu amna lu ko nuru ci alquran moy kul moy afa imita fahumul khalidun afa imita est ce que so dewe yow afa humul khalidun lay tek fahumul khalidun manam est ce que ñom dañ fi dess niki nonu ben ci firiyin yi ci mam ibrahim alayhi salam bim non wax nan hada rabbi bim gisse video yi ak wer yi ak jant bim non wax gay hada rabbi manam bi mana ah hada rabbi est ce ki moy sama borom voilà lolou ben ci firiyin yi la wa ala kul hal niki nonu bo topone manam ngir baña guddal manam bo topone mbolem aye alquran yi nga xamantene mom la qadar yi di indi han ngir diko tekkalo amul ben bo xamantene day juk dafa manam dalen di jappale amul strictement amul ben wa strictement nak wa waaw xolal ci wa moy fim nan awal ci sortu al imran awalam ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum inna allaha ala kulli shay'in qadir awalam ma mbadu bi nga xamantene asabatkum dalna len musibatun musiba bu reuy bi moy oxo problem bi julli ñu amon bañ xawle na gañe mune xat deug deug asab manam dañ len dañ ci ray mune asabtum yeen dalon ngeen jappon ngeen misray xalu melni ñoo parce que 60 personnes lañ ray ci ñoom mune fatlikul le badar yeen tamit rayon ngeen 60 personnes japp ci ñoom 60 personnes qultum ngeen nan anna hadha wa li fu mu joge qul waxal huwa li kat min indi anfusikum fa yeen la joge gis nga liñ doon wax ci sabab yi ende endaha lay joge enda sabu fa sabab ba motax wa te li lay wone ci fa sabab ba lay joge te qadar bi munu sukkandiko ci aya bi moy li ci yalla tek directement inna allah li yobor moy yalla ala kulli shay'in qadir mom katam ci def lepp moy wone li moko dogal mais enda fofa lako ci dogalé te lu gëna leer sax hein oui et cetera yoy boko topé danaka buñ ko fi topone duñ fi jog danaka wa waaw niki non qadari bi mën na sukkandiko ci aya bi nan wama asabakum min musibatin fabima katabat aydikum wa ya'fu an katheer wama asabakum lepp lu len dal min musibatin ci musiba fabima katabat mi ngi am manam ci sababu limu faggo aydikum sen loxala wa ya'fu te dal yalla da na jéggal an katheer wolof lu bare bare xam nga mën na sukkandi ko fofu kok tontu bi dañ nan ko yow tontu bi mi ngi ci bir aya bi ndax dañu fa bima kasabat ay dikum lolou ci sabab bi la voilà ci sabab ba voilà ba pare kasbu bi la utiliser kasbu bi la wax kasabat la wax mom la fagu te ñun wa ahlus sunna d'accord nañ ni fagu teef bi ci han fagu gi nit ke ko am nit ki mom mo am fagu yalla nak moko dogal mais nit ki am fagu ñun lolou d'accord nañ ha kon batay mbir mi jariñu len top lolou yo mbolam ay alquran hadith yenenbi sallallahu alaihi wasallam amul ben bu ci qadari bi meuna jariñu amul wa amul ben lepp day duma qadari jabari bi mom daf la ke sax mom li ko fek ci philosophie gi motax muy xalat ak ala di am mais nak da nga xamne mu'tazila yi ñom seuker li leen yobbe problème bi da nga xamné son objectif dafa noble en fait parce que ñom biñ xamé ni en fait pour ñom li tax ñom ñu né yalla du mom moy dogal bir yi du mom mokoy bind parce que ñom dañu japp né yalla ak bindu yalla manam yalla bu bindé hein ñom tour yi ya nga fatani ko biñ ñéké ci ismu ci ismu tour liñ ci waxon manam ñoom dañu japp ni tour ci sima la joggé mandar la té loolu bu ñoom buñ ko jappé moy wané ni kon yalla bu nekké xalé ko aju bindi ci hein dafa fekk rek né kuñu bind mo fi né bu fi kuñu bind né ko doot ko nekk wala bok raziq moy aju wërsegal dafa fekk né kuñuy wërsegal fi né mais sino bu fi nekatul yalla do nekati razak te avant kuñuy wërsegal divine yalla tuddu ko won legui da sa fait comme mom melo mbind ak melu gu wërsegalaté lolu nekkuñu ci nekkul won ci yalla fi minde fi existé wuñu won wa voilà légui nak lolu nak mom mo waral en fait lolu nak mo waral ci ñom manam lolu daf leen yobbu ci benen règle moy ñom comme lolu lañ japp moy wané ni kon lolu ay melo la ci yalla ay attribut lay doon ci yalla de ce fait kon ce qui fait que ni yalla kon bu bindé lu bax da fekk ni da bax manam ñok dañ ni le fait que yalla di dogal di bind lu bax moy wané ni kon dafa bax manam moy minde fi dañu am ay conséquences ci yalla parce que buñ fi nekké ci la yalla di nek khalek ti la melo bobu di nek ci mom suñ fi nekul legui nekatu ko melatu nonu tuddu bi tour bi day deñ kon moy minde fi dañu am conséquences ci yalla han legui nak ñom lolu ci depp manam sen moyen bobu fa lañ jaar daal na nak comme que lolo am kon yalla bu bindé lu bax moy wané né da bax legui nak lu bon tamit bu ko bindé day wané né da bon ñu ban wala kay ba kay pour dakk ni nak yalla bind comme nak ñom néna yalla bu lu ñu dakk bon gog manam ñu dakk tamit bind gi ni mom bind lu bon parce que bu bindé lu bon day wané ni kon da bon subhanallah gis nga fi ñu départ ni mu fim leen yob wala voilà pour bañ contradictoire ak seeni gis wa alors que xamuñu ni wa amdu sunna jamaa ni leele manam bind gi lolu dafa indépendant ak melo yalla bind gi minde fi amuñu ben conséquence ci yalla yalla dogal bind bi muy bind lu bax ak bind gi muy bind lu bon lolu taxul manam du lolo tax mu bax lolo tax mu bon dede yalla dafa bax par manam par essence dafa meusa bax manam bax yi adiwul ci mu bind mu def lu bax adiwul ci lolu niki nonu bind lu bon te xaw taxul mu bon mom est ce gis nga affaire voilà legui nak lolu moy sen problème non wa ya subhanallah gis nga ni mazhab yi di topante ak yow bu foncé ben te par logique voilà da ngay foncé ci dess wa da ngay foncé ci dess wa hatta nit def lu bon rek taxul mu bon wa justement té def lu bax taxu mu wax yéfir yi ñaata yéfir ngay gis ñuy def lu bax sakil ak dafa sacc ak du ben wala sakil ak dafa sacc xam nga du ben wa kay té and ak benen affaire moy lu bax du motax washaru laysa ilayka bogo non yantou sallallahu alayhi wasallam wax tamit amna benen fiir moy lu bon kenn du lako askanale manam moy suñu borom subhanahu wa ta'ala même limi def du bon complètement hatta bind safara bind ay wa safara dugal len ko bonul complètement parce que déjà lolu budul won bu amul won ben jar ñudul wa aljana buñu togué di gis wa safara ci musiba bi ñeké ñom ñu gëna manam lolu yok seen xéewal ñu gëna conscient ci xéewal gi ñu nekk rek lolu rek doyal na jar na woon bu fa dem buñu fa dem rek wa buñ fa dem rek kay ñu wa lolu wax ñu mel ñaané lolu rek ci nga xamé importance ihdina siratal mustaqim wa li tax nit mëna sank dafa bari yalla ñu yalla sank wa motax ihdina siratal mustaqim ñu daanaka mëne fu te manam mëne fu te ñaan lu mel non wa ala kulli hal manam aya bi yu bare ngi ci aju ci walu njub gog ak gimbeeku yi ak yoon yi nga xamantene mom la nit ñi di jaar pour dem ci borom bi subhanahu wa ta'ala ngir gimbeeku ak am solo gi nga xamantene manam mom la am solo ci viwu nit ñi ci dundu nit ñi nga xamne suba ngon guddik beccik dañoo wara takko ak sirata mustaqim yoonu njub wo xam giñ ko manam ak manam fexé ba warona teggu ci yoon bu coworal bi ak li ci aju manam yoyu bari na bari way bo xamantene da naka mëne fu ko traverser mëne fu ko jéxal waye inshallah taala ci benen ay bi nga xamantene mom mo ci tegu suratul ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin te mom moy jurom ñaarelu han aya bu suratul fatiha inshallah taala bobu dinañ ci manam leral li nga xamantene manam lenn ci li nga xamantene manam mo ci dess ak yoon wa lan moy yoon wa ak nan la cey jaare ak yu mel non inshallah taala ak ñan ñoy deug deug ñi nga xamantene ñom ñoy ci jaar ak manam ñi nga xamantene ñoy jaar ci yoon wa tax yalla mere len subhanahu wa ta'ala ak ñi nga xamne dañu sax yalla ñu yalla musul ci ñoy ak manam seen manam lu bari lu ci aju dal manam wala bok lenn ci lu ci aju inshallah ta'ala du nañ ko gis ci ay bobu te mom mo nek suñu dernier ay ci sar inshallah yalla ñu yalla motal len sar ñu jexal ko ci jamm ci barke yenenbi sallallahu alayhi wa sallam والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى وسلم سبحان الله كم إلا غلاء كفور وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين.